Bismillahirrahmanirrahim. 13 صفحہ نمبر 62 صفحہ نمبر 62 پہلی لائن پارہ نمبر 3 آغاز رکوع نمبر 5 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 267 67 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں جو شرائط بیان فرمائی قبولیت کی، ایک شرط بیان فرمائی کہ من سے اپنے آپ کو بچانا ہے، احسان جتلانے سے بچانا، جس کو دیں تو اس پہ احسان نہ جتلا اللہ کی رضا کے لیے، دوسری بات یہ ہے کہ عذاب سے بچانا ہے کہ اس کو تکلیف نہ دیں، اس سے اس کے بدلے میں کام مت لیں، اس کو شرمندہ نہ کریں، اس کو حقیر مت سمجھیں، اور تیسری بات جو بیان فرمائی کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، ریاکاری نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔ آج چوتھی بات اس درس میں چوتھی بات آ رہی ہے، اس آیت میں اللہ نے چوتھی بات بیان فرمائی کہ مال بھی رزق حلال ہونا چاہیے، تو قبولیت کے لیے دو شرائط بیان فرمائی کہ رزق حلال ہو، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور جس کو دو اس پہ احسان بھی مت جتلو اور اس کو حقیر بھی مت سمجھو۔ تو یہاں چوتھی بات بیان ہو رہی ہے کہ وہ مال بھی حلال ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، کسب یکسب کسبا، کمانا محنت کر کے حاصل کرنا، کہ ما کسبتم جو تم نے کمایا اس میں سے طیبات، طیبات یہ جمع ہے، واحد ہے طیبات، اور طیبت ہم کہتے ہیں پاکیزہ کو، کہ وہ چیز جو پاکیزہ ہو ظاہر کے اعتبار سے بھی اور معنویت کے لحاظ سے بھی، پھر اس کے حلال ہو اور ظاہری لحاظ سے بھی پاک ہو۔ تو پاکیزہ چیزیں اللہ کے راستے میں خیرات کرو. اور یہاں طیبات سے پہلے مین فرمایا. قرآن مجید کے اندر مین کئی معنی کے اندر استعمال ہوا ہے. مین ابتدا کے لیے بھی آتا ہے, آغاز کے لیے, کہ میں چلا من البیتی المدرسہ, مدرسے سے, گھر سے مدرسے کی طرف. کہاں سے میں نے چلنا شروع کیا؟ گھر سے. تو یہاں اس کو مین ابتدا کے لیے استعمال ہوا ہے. مین کے ایک معنی جوز کے ہوتے ہیں, تو یہاں مین جوز کے معنی ہے کہ اس میں سے سارا نہ دو, مین کچھ حصہ دو. مین طیبات ما کسبتم, اس میں سے, پاکیزہ میں سے. وہ پاکیزہ بھی کون سی چیزیں؟ ما کسبتم, جو تم نے کمائی ہیں. تو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرو. تو اس میں سے سارا نہیں دینا, کچھ دینا ہے. اور مین کہیں جو ہے یعنی کے معنی میں آتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم, کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے. کون؟ منہم, یعنی وہ جو اس سے پہلے ذکر ہوا ہے. اور وہ کون ہے؟ والذین معہ, کہ وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں, یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. تو مین کے ایک معنی آواز کے ہیں, مین کے ایک معنی جز کے ہیں, مین کے ایک معنی یعنی کے ہیں. تو اس جگہ مین جز کے معنی استعمال ہوا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا, تم خرچ کرو. مین طیبات, پاکیزہ چیزوں میں سے, ما کسبتم, جن کو تم نے کمایا, یا اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو. اور وہ ساری خرچ نہیں کرنی, بلکہ ان میں سے خرچ کرنا ہے. اب جو انسان کی کمائی ہے یا انسان نے اپنی محنت سے جو چیزیں حاصل کی ہیں یا اس کی ملکیت میں, تو اس میں سب سے پہلی چیز جس کو ادا کرنا ضروری ہے وہ ہے زکوٰۃ, کہ زکوٰۃ آدمی ادا کرے. اور یہ زکوٰۃ کتنی ادا کرے گا؟ چالیسواں حصہ ہے, 2.5% زکوٰۃ ہے. اور یہ زکوٰۃ عمومی طور پر چار چیزوں میں, سونے میں, چاندی میں, نقدی میں, اور مال تجارت میں, کہ جس چیز کی خرید و فروخت ہے, یہ چار چیزیں, ان میں سے زکوٰۃ ادا کرے. اور اس کے ساتھ پھر جو زکوٰۃ ہے وہ جانوروں کے اندر ہے, کہ جانوروں میں مختلف تعداد پر زکوٰۃ ہے. تو فرمایا کہ جو تم نے کمایا اس میں سے پاکیزہ, جو تم نے کمایا اس میں سے جو پاکیزہ ہے اس کو. اس میں ایک اشارہ اور ہو گیا کہ کمانے میں پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے, کہ اس کے حلال ہونا چاہیے, اس کے حرام سے اپنے آپ کو بچا. میں اگر اس کے حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی عبادت کو قبولیت سے محروم رکھتا ہے, تو اس لیے جس کے حلال ہوگا تو اس کی ایسی عبادت بھی قبول ہوگی, اور پھر اللہ بھی اس سے راضی ہوگا. پھر اس میں سے مال خرچ کرو اللہ کے راستے. وَمِمَّا, اور اس میں سے جو, اخرجنا, ہم نے نکالا, لکم, تمہارے لیے, من الارض, زمین سے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا, بلکہ نکالنے کا لفظ استعمال کیا. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نکالنے کی دو صورتیں, ایک صورت ہے اگانا, کہ نباتات, فصلیں, پھل, یہ چیزیں, یہ نباتات میں. اور دوسری چیز ہے معدنیات, کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر خزانے رکھے ہیں. سونا ہے, چاندی ہے, لوہا ہے, یہ دھاتیں ہیں یہ زمین کے اندر. اور اسی طریقے سے تیل ہے, تو یہ چیزیں زمین کے اندر اللہ نے رکھی ہیں, تو یہ معدنیات ہیں. یہاں فرمایا کہ نباتات میں سے بھی خرچ کرو, معدنیات میں سے بھی خرچ کرو. اب نباتات میں سے کتنا خرچ کرنا ہے؟ نباتات میں ہے کہ عشر کیا ہے؟ کہ عشر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اس میں پانی قدرتی ہے, کہ آپ نے محنت نہیں کی, قدرتی پانی ہے, بارش سے چل رہا ہے یا اور نظام ہے, تو اس میں تو آپ 10% حصہ دیں گے. اور جس میں آپ کی محنت بھی ہے, پانی بھی آپ نے خود لگایا ہے, تو اس کا 20% حصہ دیں گے. जो है पैदावार का दसवां हिस्सा है जिसमें आपकी मेहनत नहीं, और अगर आपकी मेहनत उसके अंदर है तो फिर जो है वो आप उसका दसवां हिस्सा नहीं देंगे, बीसवां हिस्सा देंगे। और यहाँ ये बात भी जहन में रहे कि नबातात में अगर आपने घर के अंदर सब्जी लगा रखी है, घर के अंदर पौधे लगाए हुए हैं या गमले रखे हुए हैं, उसमें कोई चीज़ पैदा हो रही है, उसका भी दसवां हिस्सा खैरात करना देना लाजिम है, उसका उसे भी अदा किया जाएगा। तो लिहाजा नबातात में मिकदार में सोना चांदी नकदी वगैरह उसके अंदर मिकदार मुकर्रर है, निसाब मुकर्रर है कि अगर 52.5 तोले चांदी की मालियत होगी और उसको भी साल गुजर गया हो, आपको मालिक बने हुए साहिब निसाब बने हुए, यहाँ एक बुनियादी बात नशीन फरमा लीजिए। एक है कि ये माल मेरे पास आया है, इस माल को साल हो गया, एक सूरत यह है कि मैं साहिब निसाब बना हूँ, मुझे साहिब निसाब बने हुए एक साल हो गया, तो ये फर्क है। हर माल उस माल पे ज़कात नहीं कि जिस जो आपके पास एक साल रह गया हो उसका नहीं, बल्कि यहाँ शर्त यह है कि आपको साहिब निसाब बने हुए एक साल हो गया हो। कि मैं रबीउल अव्वल की 2 तारीख को या 1 तारीख को मैं साहिब निसाब बना हूँ, साहिब निसाब ये कि 52.5 तोले चांदी की मालियत का मैं मालिक बन गया, चाहे वो सोने की शक्ल में है, चाहे वो चांदी की शक्ल में है, चाहे वो नकदी की शक्ल में है, चाहे वो माले तजारत की शक्ल में है, मैं उसका मालिक बना। मिसाल के तौर पे 2 रबीउल अव्वल को या 1 रबीउल अव्वल को, 1 रबीउल अव्वल को मालिक बन गया। आइंदा साल 1 रबीउल अव्वल तक अगर मैं साहिब निसाब रहा, इतनी मालियत का मालिक रहा, चाहे इससे बढ़ गया फिर इसके बराबर हो गया, इससे कम नहीं हुआ, तो अगर मैं पूरा साल साहिब निसाब रहा तो आइंदा साल 1 रबीउल अव्वल को मेरी जो मालियत होगी इन 4 चीज़ों में, मुझे उसकी ज़कात देना हो, चाहे वो माल 1 दिन पहले भी आया हो तब भी मैं उसकी ज़कात अदा करूँगा। माल के लिए साल होना ज़रूरी नहीं, साहिब निसाब बनने के लिए साल होना ज़रूरी है, ये एक बुनियादी बात है जिसको जहन में रखा जाए कि ये माल तो हज़रत हमारे पास हफ्ता नहीं हुआ, महीना नहीं हुआ, ठीक है, चाहे मैंने अर्ज़ किया कि 1 दिन पहले भी आया है, तो जिस दिन आप पे ज़कात का हिसाब करना लाजिम है उसी तारीख को लाजिम है जिस तारीख को आप साहिब निसाब बने, जिस तारीख को आप साहिब निसाब बने आइंदा साल उस तारीख को आप हिसाब फरमाएंगे। तो अगर 1 दिन पहले भी कोई माल आपके पास आ गया, आपकी मलकियत में दाखिल हो गया, तो उसकी ज़कात भी अदा करना होगी। और अगर एक माल पूरा साल आपके पास रहा लेकिन उससे 1 दिन पहले वो आपकी मलकियत से निकल गया, अब उसकी ज़कात आप पे जिम्मे नहीं है। तो जो हिसाब का दिन है उस दिन में जो आपकी मलकियत होगी, अगर आपको साहिब निसाब बने हुए साल हो गया तो उस दिन जो भी आपकी मलकियत में, जो कुछ आपकी मलकियत में होगा उसकी आप ज़कात अदा करवाएंगे। इन 4 चीज़ों में से कि सोना है, चांदी है, नकदी है और माले तिजारत है। और दूसरी बात जो इस वक्त जहन में रखना ज़रूरी है कि 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, जिस ममालिक के अंदर सोने का सिक्का है वहाँ 7.5 तोले सोना, और जहाँ चांदी का सिक्का है वहाँ 52.5 तोले चांदी, और जहाँ सोने और चांदी का सिक्का नहीं है, मुतबादिल कोई चीज़ है, करेंसी मुतबादिल है, तो फिर उनमें से देखा जाएगा कि दोनों में से जो कम कीमत है उसको मियार बनाया जाएगा। तो 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी में ये कम कीमत की जो चीज़ है वो 52.5 तोले चांदी। तो हमारे यहाँ जो है करेंसी दूसरी है, मुतबादिल करेंसी है, न सोने का सिक्का है न चांदी का सिक्का है। फिर इस बात को मैं थोड़ा सा वाजे कर रहा हूँ, जिस मुल्क के अंदर सोने का सिक्का हो, आज दुनिया के अंदर जो सोने चांदी के सिक्के कहीं मौजूद नहीं, उस दौर के अंदर पहले मौजूद थे, तो दीनार था ये सोने का सिक्का था और दिरहम था ये चांदी का सिक्का था। जिन ममालिक के अंदर सिर्फ एक सिक्का है, या सोने का है या चांदी का है, तो जहाँ सोने का सिक्का है वहाँ 7.5 तोले सोना मियार होगा, और जिस मकाम पर चांदी का सिक्का है वहां 52.5 तोले चांदी को मियार करार दिया जाएगा, और जहां दोनों चल रहे हों तो वहां दोनों में से जिसकी कीमत कम होगी उसको मियार बनाया जाएगा, और जहां दोनों ना हो उनका मुतबादिल हो तो फिर उनमें से दोनों में से जिसकी कीमत कम है उसको मियार बनाया जाएगा। तो हमारे यहाँ क्योंकि सोने और चांदी का सिक्का नहीं है, हमारे यहाँ मुतबादिल करेंसी है। या मुतबादिल करेंसी है दुनिया में, आज हर जगह मुतबादिल करेंसी है, कहीं सोने और चांदी का सिक्का नहीं है। जब सोने और चांदी का सिक्का नहीं, मुतबादिल करेंसी है, तो इन दोनों में से कीमत जिसकी कम होगी उसको मियार बनाया जाएगा। तो 52.5 तोले चांदी की कीमत कम है। जब 52.5 तोले चांदी की कीमत कम है, अब अगर किसी के पास जेवर है और जेवर है किसी खातून के पास है या किसी मर्द के पास सोना है, और अगर वो 1 तोला हो, क्या उस पर ज़कात होगी कि नहीं होगी? तो मियार 52.5 तोले चांदी है, तो अगर 1 तोले की कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर है या उससे ज़्यादा है, और यकीनन ज़्यादा है, तो ज़कात 1 तोले पे भी अदा करना होगी और वो ज़कात लेने का मुस्तहिक नहीं होगा, तो ज़कात अदा करेगा। तो यहाँ ये बात जहन में बैठी है कि जब तक 7.5 तोले सोना ना हो उस वक्त तक ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। तो ये वहाँ है जहाँ सोने का सिक्का हो, और सोने का सिक्का इस वक्त कहीं मौजूद नहीं, इसलिए यहाँ दोनों में से जो कम कीमत की चीज़ है उसको मियार बनाया जाएगा, और वो है 52.5 तोले चांदी। जब 52.5 तोले चांदी को मियार बनाएंगे तो फिर अगर 1 तोला सोना भी होगा तो उस पर ज़कात अदा करना होगी, क्योंकि वो इसका मियार है। तो इसी तरीके से जहाँ तक ओशर का ताल्लुक है, तो ओशर के बारे में ये है कि उसमें कोई मकदार मुकर्रर नहीं कि इतनी पैदावार हो तो आप ओशर अदा करेंगे, नहीं, बल्कि वहाँ मियार ये है कि जो चीज़ भी पैदा होगी उसका 20वां हिस्सा 5%, अगर आपकी अपनी मेहनत है तो 5%, अगर मेहनत आपकी नहीं है, मलकियत आपकी है, तो फिर 10%। और ये है कि पहले ओशर निकालेंगे फिर अखराजात निकालेंगे, अखराजात निकाल कर ओशर नहीं निकालेंगे, कि जो चीज़ पैदा होगी फल है या सब्जी है या दीगर नबातात हैं, फसलें हैं, तो उसके ये नहीं कि अखराजात निकाल के फिर उसको, नहीं, बल्कि उसमें यह है कि पहले उसका उश निकाला जाएगा, उश निकालने के बाद फिर उसके अखराजात निकाले जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो तकसीम होगी कि ये काश्तकारी करने वाला है और मैं इसमें हिस्सेदार हूँ, ये क्या सूरत हाल है, जो भी सूरत हाल है उसके मुताबिक है, जो मालिक बनेगा उसका वो उसका उश अदा करेगा। अगर मालिक उसमें मुश्तरक हैं तो ओशर भी मुश्तरक में से अदा किया जाएगा, तो उस माल में से, उस चीज़ में से ओशर अदा किया जाएगा जो चीज़ के पैदा हुई है। अब रही ये बात कि जो मादनियात हैं, तो मादनियात में क्या होगा कि मादनियात जो हैं, अगर किसी की मलकियती ज़मीन है, उसकी मलकियती ज़मीन में से कोई चीज़ मादनियात की निकल आई, तो फिर उसका 20% जो है वो अदा करना होगा। तो वहाँ 20% है जो अल्लाह के रास्ते में देना होगा, तो 20% 5वां हिस्सा तो उसका अदा करेंगे। और अगर वो जगह हुकूमत की मलकियत है और वहाँ से मादनियात निकली हैं तो वो फिर बैतुल माल में जमा होगा। और अगर किसी की शख्सी मलकियत है और उसमें से ये मादनियात निकली हैं तो वो फिर 20% उसमें से अदा करेगा, 80% का मालिक होगा, 20% जो है वो अदा करेगा। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ इशारत फरमाई, ये बात इशारत फरमाई कि ईमान वालों, तुम पाकीज़ा में से खर्च करो, और जो पाकीज़ा तुम्हारे पास माल है वो 2 किस्म का है, एक वो है जिसको तुमने कमाया है और एक वो है कि जो हमने निकाला है, जो हमने निकाला है नबातात हैं और मादनियात हैं, और इसी तरह जो तुमने कमाया है जो तजारती माल है, तो इसमें भी तुम अल्लाह के रास्ते में निका हिस्सा निकालोगे, तो ये ज़कात जो है ये फ़र्ज है, ओशर भी फ़र्ज है। और इसके बाद जो मज़ीद जो वाजिबात हैं आपके ज़िम्मे हैं, कुर्बानी, उसकी वजह से कुर्बानी बनेगी और कुर्बानी वाजिब है, और इसके साथ साथ से इसी को काफ़ी मत समझो, बल्कि इसके अलावा भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करो। लेकिन खैरात क्या करो कि सारा माल अल्लाह के रास्ते में दे दो, नहीं, ये बात इससे पहले भी फरमाई गई कि आपसे सवाल करते हैं कि खर्च क्या खर्च करें, कुलिल एडमिनिस्ट्रेशन आप फरमा दें जो ज़रूरत से ज़्यादा हो वो खर्च करो, अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखो। اپنی ضروریات کا خیال، اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال، اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال، اپنے لواحقین کی ضروریات کا خیال، اس کے بعد جو اضافی ہو اپنے حقوق ادا کرو، جو تم پہ حقوق ہیں، جو تم پہ فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کرو، اور فرائض کو ادا کرنے کے بعد پھر جو اضافی مال ہے اس میں سے جتنا خرچ کرنا چاہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور یہ ضابطہ بیان فرما دیا کہ غور و فکر کر لو، اپنی دنیاوی ضروریات میں بھی غور و فکر کرو، اپنی اخروی ضروریات میں بھی غور و فکر کرو، تو لہذا اس کے مطابق پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ فرمایا کہ اولا تیمم الخبیثہ، اور مت ارادہ کرو الخبیثہ ناپاک کا۔ خبیث کیا ہے؟ خبث اور خباثت، یہ گندگی کو کہتے ہیں، اور خبیث جس میں نہایت گندگی پائی جاتی ہو اس کو خبیث کہتے ہیں۔ تو انسان بھی خبیث ہے کہ جس کے اندر عقائد اور نظریات جس کے انتہائی غلیظ ہوں تو اس کو خبیث کہا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے خبیث کا لفظ استعمال کیا ہے انسانوں کے لیے، اور یہاں خبیث جو ہے یہ مال کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ وہ مال کے جو حرام ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو اور اس کے اندر ناپاکی اور گندگی پائی جاتی ہے، تو یہ جو گندگی ہے یہ گندگی کو اللہ کے راستے میں خیرات مت کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ ولا تیمم الخبیثہ، اور تم مت ارادہ کرو خبیث کا، من ہو کہ اس میں سے تنفقون، تم خرچ کرو۔ ولستم بآخری ہی ہوا کے معنی یہاں ہے حالانکہ، وا کے ایک معنی ہے اور کے، اور ایک معنی ہے حالانکہ، تو یہاں وا حالانکہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وا حالانکہ لستم نہیں ہو تم بآخری ہی لینے والے اس کو، الا سوائے اس کے کہ انتو ملو فی، کہ تم اس میں چشم پوشی کرو۔ اور فرمایا کہ تمہیں کسی نے مال دیا ہے۔ اب یہ مال دینے کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے مجھے مال دیا اور میرا حق ہے کہ میں نے اس سے اپنا حق لینا ہے، کہ اس نے میرا دینا ہے تو لہٰذا اس نے وہ دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر میرا حق کوئی نہیں، میں نے اس سے لینا نہیں ہے، وہ مجھے ہدیے کے طور پر دے رہا ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ مجھے حق دیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے ہدیہ دیا جا رہا ہے، کہ دونوں صورتوں میں انسان دیکھتا ہے کہ مجھے اچھی چیز ملنی چاہیے، جو میرا حق دے رہا ہے تو میں کہوں گا کہ مجھے پورا پورا میرا حق ادا کرو، اور دوسری بات یہ ہے جو ہدیہ دے رہا ہے تو اس میں بھی میں یہ کوشش ہوگی، ارادہ ہوگا کہ اچھی چیز مجھے ملنی چاہیے، جب ہدیہ دے ہی رہا ہے تو اچھی چیز ہونی چاہیے۔ ہاں، مفادات کے لیے انسان جو ہے وہ چشم پوشی کرتا ہے دونوں میں، کہ جس سے حق مل رہا ہے کہ چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے جو چیز مل رہی ہے آ تو رہی ہے، یہاں سے کوئی چیز نکلنے کی امید نہیں ہے، چلو جو کچھ مل رہا ہے اس سے تو فائدہ اٹھا لیں، تو یہ چشم پوشی کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی شاید ہدیہ دے رہا ہے تو وہ معیاری نہیں ہے، لیکن چلو کوئی چیز میرے پاس آ تو رہی ہے میں اس پہ لے رہا ہوں، یہ اس کو چشم پوشی کرنا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ تم نہیں لیتے ایسی چیز کو سوائے چشم پوشی کے، جب تم اس چیز کو نہیں لیتے پھر اللہ کے راستے میں اس چیز کو کیوں دے رہے ہو، وہ خباثت والی چیز اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کر رہے ہو۔ فرمایا یہ فرق جو ہے ذہن میں رکھو، وعلمو اور جان لو، ان اللہ غنی، یقیناً اللہ تعالی بے نیاز ہے، تم اس لیے چشم پوشی کر رہے ہو کہ تم ضرورت مند ہو، اللہ ضرورت مند نہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایسی چیز خیرات مت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، وہ تو وہ ہے جس نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ محتاج نہیں، تم محتاج ہو۔ تو لہذا اس بات کو جان لو کہ یقین اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جب اللہ بے نیاز ہے تو اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ میرے ہدیوں کو، میری خیرات کو قبول فرما لے، کہ اللہ پہ لازم نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، تو پھر اللہ گندی چیز کو کیوں قبول کرے گا؟ لہٰذا تم اللہ کے راستے میں پاکیزہ چیز ہی خیرات کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حمید نہایت تعریفوں والا ہے، کہ اللہ ذات کے لحاظ سے بھی تعریف والا ہے، اللہ صفات کے لحاظ سے بھی تعریف والا ہے۔ جب اللہ تعریف والا ہے تو چیز بھی وہی قبول کرے گا جو تعریف والی ہوگی، کہ جو صفات والی چیز ہوگی اسی کو اللہ قبول فرمائے گا، جو صفات والی چیز نہیں ہوگی اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہاں یہ چوتھی بات پاکیزگی کی بیان فرمانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جو تم مال خرچ کرو گے اس کے اندر رکاوٹ کیا ہے. فرمایا کہ الشیطان شیطان یعیدو کو وعدہ یعیدو, اس کے دو معنی ہوتے ہیں. وعدہ یعیدو کے ایک معنی ہے ڈرانا, وعدہ یعیدو کے دوسرے معنی ہے وعدہ کرنا, اور یہاں دونوں معنی آ رہے ہیں. وعدہ یعیدو کے ایک معنی ہے ڈرانا, الشیطان شیطان یعیدوکم ڈراتا ہے تم کو الفقرہ محتاجی سے, جب تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے وہ تمہیں اپنی ضروریات کی طرف متوجہ کرے گا کہ یہ تو خیرات کر رہا ہے کل تو کیا کرے گا, مال تو دے رہا ہے کل اتنی ضروریات تو تیری ہیں, یہ ضرورت پڑے گی وہ ضرورت پڑے گی, تو لہذا کیوں اس مال کو تو خیرات کر رہا ہے تو رکاوٹ پیدا کرے گا, بخل کی کیفیت پیدا کرے گا. وہ یامرکم, اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء, بے حیائی کا. فحشاء اس گناہ کو کہتے ہیں, برائی کو کہتے ہیں جس کا برائی ہونا واضح ہو, زنا ہے کہ اس کا برائی ہونا واضح ہے. تو لہذا شیطان جو ہے تمہیں برائی کا حکم دے گا, برائی کا حکم دے گا کہ تمہیں فضولیات میں لگائے گا کہ یہاں مال خرچ کرو, یہ زندگی تھوڑی ہے عیش کر لو, کہ جو مال ہے اس کو اپنی عیش و عشرت میں استعمال کرو, تو تمہیں ان کاموں کے اندر وہ لگائے گا. اور یہاں بھی ایک بنیادی بات یہ ہے کہ تجربے کی بات بھی کہ میں نے شادی کرنی ہے اپنے کسی بچے کی, اب شیطان دل میں خیال پیدا کرے گا, یہ روزانہ شادی ہوتی ہے لہذا جو ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو, زیادہ سے زیادہ خرچ کرو, جائیداد بیچنی پڑے بیچ دو. اب یہاں جائیداد بیچنے پہ بھی آمادہ کر دیا, لیکن جہاں نیکی اور خیرات کا معاملہ ہو تو وہاں کہہ کر نہیں کہ احتیاط سے خرچ کرو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر کل کو تمہیں ضرورت پڑ جائے, وہ اس قسم کے خوف پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں کیفیات بیان فرمائی. ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ دیکھو کہ شیطان تمہیں نیک کام میں مال خرچ کرنے کے بارے میں ڈرائے گا, اور جہاں برائی کا معاملہ ہوگا وہاں تمہارا حوصلہ بڑھائے گا. تو لہذا فرمایا کہ اس کے وسوسوں سے اپنی حفاظت کرو, اور اس کے مقابلے میں واللہ اور اللہ تعالیٰ یعیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے. پہلے یعیدکم کے معنی ہے ڈرانا, شیطان سے نسبت ہے ڈرانا, اور یہاں واللہ یعیدکم اور اللہ سے جو نسبت ہے اس کے معنی ہے وعدہ کرنا. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرتن, بخشش کا, کہ دیکھو کہ میرے راستے میں مال خرچ کرو گے میں تمہاری بخشش کروں گا, یہ جو خیرات کرنا ہے یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرتن, بخشش کا, مین ہو اپنی طرف سے, یہ اس کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, اس پہ لازم نہیں. وہ فضلاً, اور اضافے کا. فضل کہتے ہیں کہ اچھائی میں جو اضافہ ہو اس کو فضل کہتے ہیں, کہ اللہ تمہیں جو نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو اللہ اس کے اندر اضافہ کرے گا, تمہیں مزید نعمتوں سے سرفراز کرے گا, دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. کیوں؟ واللہ واسعٌ, اور اللہ وسعت والا ہے, اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے کہ اللہ تمہیں بے حساب دے دے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی, مگر علیم النہایت جاننے والا ہے, اخلاص کو دیکھتا ہے, جیسا اخلاص ہو ویسی نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ترغیب فرما دی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں اجتناب نہیں, تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے. اور یہاں ایک بنیادی بات ذہن نشین فرما لیں, باقی تفصیل کل ہوگی انشاءاللہ, کہ اگر کہیں نیکی کا خرچ کرنا ہو اور اس کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ نہیں کہ اس کے اندر جو ہے اپنی ضروریات کا, تو سمجھ لیں کہ شیطانی وسوسہ ہے. اور اگر کہیں دین کے معاملے میں مال خرچ کرنا ہے اور حوصلہ بڑھ رہا ہو تو سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے یہ توفیق حاصل ہو رہی ہے. اس لیے فرمایا کہ انسان کے دل میں شیطان بھی رہتا ہے اور اللہ کی طرف سے فرشتہ بھی رہتا ہے. تو جس وقت انسان کا دل اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹتا ہے اور یہ فرشتہ آگے بڑھتا ہے اور حوصلہ مندی کا ذریعہ بنتا ہے. اور جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے انسان تو پھر یہ فرشتہ پیچھے ہٹتا ہے اور شیطان آگے بڑھتا ہے اور اپنی چونچ دل پہ رکھ دیتا ہے, چونچ رکھتا ہے, چونچ کے ساتھ ہی وسوسہ منتقل کر دیتا ہے, پھر وسوسہ پورے جسم کے اندر گھومتا ہے.